Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhabalar tekrar. Bisiklet Zinciri programında birlikteyiz. Bugün geçen hafta başlattığım Hippiler serisinin ikincisi olacak program. Önümüzdeki hafta Hippileri bitireceğiz. Daha sonra müziğin evrimi ve özellikle de Neandertaller ve Sapienslerle ilgili bugün müziğini ilgilendiren ilginç bilgileri paylaşacağım. Ama dediğim gibi bugün Hippilerin ikinci bölümünü yapıyorum. Daha çok sosyal politik etkileri, sosyal gündelik hayata neler kazandırdıkları perspektifinden bugünkü programı sürdüreceğim. İsterseniz 1973'te yaptıkları The Dark Side of the Moon albümünden bir parçayla gelsin. Pink Floyd, Us and Them. Down. Pink Floyd'den dinledik As Anthem adlı parçayla programımıza başlamış olduk. Geçen hafta hippiler konusuna girerken 1950'lerden sonra bu akımın, bu hareketin nasıl doğduğunu, isminin nereden geldiğini ayrıntılarıyla konuştuk. Bisiklet Zinciri programlarının daha önceki kayıtlarını podcast'ten ulaşabilirsiniz. Muzaffer Çorlu Twitter account'undan da duyuruyorum adresi. Geçen hafta ayrıntılı anlattığım için bugün hippilerin tarihini geçerek daha çok sosyal politik önemini gündelik hayatımıza hala nasıl etki ettiklerini bir parça konuşmak istiyorum. Bu konuda oldukça fazla sayıda kaynak var. Gerek makale, gerek kitap, gerek belgesel ve film olarak o kadar çok bilgi aktarılmış ki. Ama ben bugünkü programda Maura Alien Cordial'ın bir kitabından yararlanıp bazı sosyal politik etkilerini anlatacağım hippilerin. Eğer ayrıntılarını merak ederseniz Maura Alien Cordial. İnternetten ulaşabileceğiniz bir yazar. Tabii asıl vurucu tarafı Cordial'ın anlattıklarında tıpkı Fransız devriminde olduğu gibi, liberté, égalité, fraternité mottosunda olduğu gibi özgürlük, eşitlik ve kardeşlik vurgusunun yapıldığı ve 230 yıl neredeyse önce başlayan bu hareketin şu anda en çok aklımızda kalan deyişi belki de bu özgürlük, eşitlik ve kardeşlik. İşte Cordial makalesinde, daha doğrusu kitabında belki de buna gönderme yapmak istedi ya da ben öyle yorumluyorum. Çünkü orada da Peace, Love and Brotherhood olarak, yani barış, aşk ve kardeşlik aslında Amerikan kültürüne damgaladığı etki olarak özetlenmiş. Buradan yola çıkarak bu sub kültürün, bu alt kültürün ya da karşıt kültürün hippilerin Amerikan hayatında vazgeçilmez bir etkisi olduğundan bahsediyor. Hatta o kadar önemsiyor ki bunu eğer günümüzde kadın hakları, işte farklı yönelimler, her neyse, her türlü fikre karşı insanların baş kaldırabilmesini, itiraz edebilmesini ve hakları için eyleme geçmelerini bu olaya bağlar. Yani gerçekten de peace, love, brotherhood, aşk, barış ve kardeşlik üçgeni içerisinde olumlu taraflarını görmeye meyleder. Cordial, dediğim gibi bugün ondan bir iki alıntı daha yapacağım. Her ne kadar geçen hafta hippilerin belki de yanlış yorumlama ya da belki de tam anlamıyla boşlukta olmanın getirdiği bir motivasyonla boşlukta olmayı tabii ki 1960'ların o ideal aile yapısına çok da sıcak bakmayan, çok kendini kalıplar içerisinde hissetmiş, dolayısıyla da kendi gibi düşünenleri arayan kişiyi kastediyorum. Boşluk burada negatif anlamda kullanılmadı. O yüzden de işte bir takım asitlerin, LSD'lerin, çeşitli maddelerin kullanımının arttığını anlatmıştım. Fakat Cordial her ne kadar buna değinse de daha çok protest tavrın asıl nüvelerinin sosyal anlamda, sosyal politik anlamda cevap getirecek şekilde bu dönem atıldığını ima ediyor. Geçen hafta da söylemiştim, Diyojen'le birlikte aslında Sinoplu Diyojen bize öğretmişti ve demişti ki eylem teoriden çok daha fazla yol alır. Ya da kendini çok daha iyi belli eder. Nasıl ki bu M.Ö. 400'e 500'e gidiyorsa. Mario Eylen Cordial'da bu hareketin aşk, barış ve kardeşlik çerçevesi içerisinde Amerikan kültürünü baştan sona değiştirdiğini anlatıyor. Pink Floyd dinlemiştik. Şimdi George Harrison'dan My Sweet Lord'u dinleyelim. George Harrison da bir Beatles üyesiydi, 2001 yılında kaybettiğimiz. Şimdi onun My Sweet Lord'unu dinleyelim. Sonra Cordial'ın bahsettiği Amerikan kültürünü ve sonra tüm dünyayı etkileyecek olan hippie hareketinin sosyal politik önemini anlatmaya devam edelim. I really wanna know you. George Harrison, My Sweet Lord ile geldi. Müzikten önce Maura Aileen Cordial'ın kitabından alıntılar yapıyordum. İşte sosyal politik önemine, Amerika'nın özellikle sosyal hayatına nasıl etki ettiklerini, kısaca belki kötü örnek olabilecek bazı asit kullanımlarını birazcık eleştirse de genel olarak Amerikan kültürüne ne yaptığını, nasıl etki ettiğini anlatmış kitabında. Katılmamak mümkün değil. Bunu hala hissetmek son derece mümkün. Gözlemlemek de öyle. Mesela hippilerin aslında cinsel yaşamı karanlık, kapalı kapılar ardında yapılan bir tabu olmaktan çıkarttığını söyler Cordial. 1960'lardan önce buna cesaret eden bir topluluğun olmadığını söyler ve bunu da aslında hippiliğin asıl önemli özelliklerinden biri olan paylaşmak kavramına, konseptine indirger. Gerçekten de hippilerin beraber yaşadıkları, beraber deneyimledikleri hayatı yine beraber paylaştıklarını anlatır. Zaten gerçekten de geçtiğimiz haftada programda Hyde Ashbury'yi anlatırken ufak tefek nüveleri olsa da aslında 1960'larda 70'lerde belirli bir komün hayatını da sürdürdüklerini anlatmıştım. İşte Cordial bundan yola çıkarak bu paylaşımın konsept düzeyinde kalmadığını, aynı zamanda tabuların kırılarak aslında bedenin de güzel bir şey olmasından ötürü bedenle yapılacak şeylerin de güzel olduğunu, dolayısıyla bedenle güzel şeylerin yapılması gerektiğini, Amerikan toplumunu ikna ettiğini söyler. Her ne kadar 60'larda olmasa da, 70'lerde olmasa da her geçen gün bu düşüncenin Amerikan kültüründe daha da oturduğunu, en azından bir kısım için daha da oturduğunu söyler. Ama bahsettiği önemli sosyal politik sonuçlardan bir tanesi de aslında hippilerden önce protestonun yaygın ve hep birlikte yapılmayan bir şey olduğunu hatırlatır. Gerçekten de hem Roma'da hem Antik Yunan'da bir protesto kültüründen bahsetmek belki mümkün. Hatta Osmanlılar'da bile yanılmıyorsam Osmanlı İmparatorluğu'nda Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra yerine geçen Selim'in ilk cülüs bahşişi diye bilinen Yeniçerilere dağıtılan paranın arttırılması için Yeniçerilerden saraya girerken bir protesto niteliği taşıyan geri adım atmalardan bahsedilir. Bu hikaye ne kadar doğru bilmiyorum. Bir belgeselde seyretmiştim. Umarım sağlam bir kaynağa dayanıyordur. Şöyle bir baktım ama tam da bulamadım. Elbette bir sürü Yeniçeri isyanı var ama aslında 16. yüzyıla kadar geri gitmesi nedeniyle Selim'e yapılan ayaklanmayı söylüyorum. İşte onun dışında yani tek tek isyanlardan, protestolardan bahsedebiliriz ama topyekün bazı kavramlara isyan etmek ya da itiraz etmek, hükümete sesini duyurabilmek aslında hippilerin yaygınlaştırdığı bir eylem biçimi, protesto. İşte Cordial da kitabında buna uzun uzun yer vermiş. Aslında tabii ki Vietnam Savaşı'na karşı durmaları nedeniyle zaten Amerikan kültürünün Vietnam Savaşı'nı yüceltmek için kullandığı tüm kültlere karşı gelmenin zaten onları toplumun dışına itmiş marjinal grup gibi göstermeyi başarmıştı. Ama yine Cordial'dan aktarıyorum. Beraber yaşama biçimleri barış, aşk ve kardeşlik üçgeninde sözlerini söylüyor olmaları yine de tüm Amerikan halkını karşısına almamıştı diyor Cordial. O hareketin en yüksek olduğu dönemlerde dahi. Led Zeppelin'den That's the Way'i dinleyelim, sonra devam edelim. I'm out, I see you Led Zeppelin'den That's the Way'i dinledik. Kalıplaşmış, sosyal, çekirdek aile yaşama biçimine oldukça ciddi bir itiraz olarak başlamış. 1960'ların ve 70'lerin kuşağına tam anlamıyla damga vurmuş hippilerin, özellikle sosyal roller bakımından da toplumun klişelerine itiraz ettiklerini görüyoruz. Bununla ilgili belgesellerde de hep geçer bu. Ama her ne kadar cordial, aşk, sevgi, kardeşlik ve barış asıl motto olsa da şöyle bir kritik yapmak mümkün. Toplum hazır olmadığı sürece bu nüve ne kadar tutuyor? Sonraları mutlaka değer görüyor ama olduğu anda büyük protestolarla da karşılaşabiliyorlar. Özellikle de eğer iktidarın işine gelmiyorsa mutlaka egemen bir düşman yaratıp onları tukaka edebiliyor. Bu sadece bir grup insana değil, sadece bir kişiye bile olabilmiş bir şey. Bisiklet Zinciri programlarından bir tanesinde Galileo ve teleskobuyla birlikte onun müziği etkilerini de konuşacağız. Zaten ailesinde oldukça iyi laftacılar, besteciler de var. Ama Galileo'da da olduğu gibi her ne kadar teleskopla dünyanın aslında İncil'de de belirtildiği gibi, Aristoteles'in iddiasında olduğu gibi evrenin merkezinde olmadığını söylemesi, basit iki tane merceğin bir boru vasıtasıyla yukarıya bakmasıyla ortaya çıksa da, bu bir gözleme dayansa da toplum hazır olmadığı sürece hemen şeytanlaştırılması mümkündü. 15. yüzyılda olup bitenler belki de 1960'ta da oluyordu. Çünkü barış, sevgi, kardeşlik demek tehlikeli olabilirdi. Özellikle Amerika'nın Vietnam Savaşı sürerken vatanseverlik gibi duyguları belki de kolay kolay kullanılabilecek kavramları ortaya koymasına ötürü. İşte dediğim gibi sosyal rolleri de hippilik bir kenara koyar. Yani örnek baba, iş adamı, profesör, namuslu işçi, playboy, ev kadını her neyse bunların karşısında da durur. Çünkü aslında birlikte yaşanılması gereken hayatta üretime dayalı barışçıl hayatta aslında bu kavramlar bir takım kullanıma açık duyguları da ya da belki de kavramları da beraberinde getiriyordu. Tabii dediğim gibi insanlık hazır olmadığı sürece iş adamı gider yerine rock yıldızı gelir, profesör gider yerine guru gelir. Yani yine aslında toplum uzun evrim sürecimizin sonunda belki de hala bizi iktidara teslim olabileceğimiz şekilde tasarlamış da olabilir. Cordial'ın kitabından son bir alıntı yapıp yine müzik dinleyelim. 1960'larda ve 70'lerde Amerikan kültürünün bir daha geri dönülmeyecek şekilde etkilendiğini yazar Cordial ve de bunu tamamen aslında hippilerin kardeşlik kavramının hala yaşadığını söyleyerek ortaya koyar. Ve de cinselliğin de aslında bir tabu olmaktan çıktığını söyler. Tüm Amerika'ya bunu herhalde yaymıyordur diye tahmin ediyorum. Incense and Peppermints dinleyelim. Strawberry Alarm Clock. Mankind, dead kings, many things I can't define. Old Cajun spice, white and clutter your mind. Incense and peppermints, the color of time. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Incense and peppermints, meaningless mounds. Turn on, tune in, turn your eyes around. Look what you saw, look what you saw. One side is the least you can do. Beatniks and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Strawberry Alarm Clock, Incense and Peppermints dinledik. Şimdi bir adım daha geriye gidelim hippilerden bahsederken. Amerika'da 1940'larda, 50'lerde yavaş yavaş ortaya çıkan, 60'larda ise kendini bulan bu hareketin nereye kadar geri götürülebileceğini geçen hafta konuşurken ben Diyojen'e kadar gitmiştim ama bu programı yaptık, geçen haftaki programı yaptıktan sonra bir sohbete tanık oldum. Anne Hill Fernie'nin The Origins of Hippie in Europe 1880 ila 1940 yılları arasında hippiliğin Avrupa'daki menşeini, kökenini anlattığı bir sohbetti bu. 2015 yılında yapılmış bir mülakat diyelim. Orada enteresan bir şeyden bahsediyor. O tabii ki aslında 19. yüzyılın şehir yaşamının ruhani krizinin 1960'larda gözlemlediğimiz hippiliğin asıl kaynağı olduğunu söyler. Ve de Karl Diefenbach, ki naturalist, öncü bir sanatçı, onun Himmelbach adındaki komünü 1895-1898 yıl arasında 3 yıl süren bu komün hayatında aslında endüstrileşme ve materyalistleşme, tabii ki hayatın materyalistleşmesi, hatta militaristleşmesi sonucunda tekrar insanın özüne dönmesi, birlikte yaşayıp, birlikte üretip, birlikte deneyimlemesini hedefler. İşte Ann Hill Fernie asıl hippiliğin kaynağını Karl Diefenbach'ın bu öğretisine kadar döndürür. Daha sonraları John Hargreaves gibi İngiltere'de de 1920'lerde ortaya çıkacağını ve Amerika'nın 1930'larda, 40'larda yavaş yavaş başlayacak olan hippilik çekirdeklerinin aslında Almanya'da Naturmensch, doğal insan topluluğunun ortaya attığını söyler. Bu çok ilginç çünkü gerçekten de birdenbire Amerika'daki bu çiçek çocukların hiçbir şeyden etkilenmeksizin Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki buhrandan kaynaklandığını söylemek tam da doğru olmazdı gerçekten. O yüzden ilgi duyanlar için bu sohbeti internette yakalayabilirsiniz. Ann Hill Fernie'nin yaptığı 20 Nisan 2015 tarihli bir kayıt bu. Sosyal politika deyince tabii eğitimden de bahsetmek lazım. İsterseniz eğitime nasıl etki ettiklerini bir hippie kültü olan Teach Your Children adlı parçadan sonra bakalım. Crosby, Stills, Nash and Young. Are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they pick, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, them on your dreams, the one they fix, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they folk rock grubu olarak bilinen ve 4 kişiden oluşan Crosby, Stills, Nash ve Young'dan dinledik Teach Your Children. Önümüzdeki hafta tabii hippilerin son, en azından bu serinin son programı olarak hippilerden bahsederken filmler üzerine de konuşacağım ama aslında dediğim gibi eğitimi nasıl etiketlediklerini yine filmler üzerinden gidebiliriz. Örneğin aslında hippilerin sayesinde diyebileceğimiz bir şey var ki o da savaşları kutsayan filmlerin yanında daha çok işte Vietnam Savaşı'nın korkunç öykülerini de anlatan filmler de eklendi. Apocalypse gibi, The Deer Hunter, Platoon, Born on the 4th July gibi aslında savaşın kahramanlar değil cesetler doğurduğunu daha iyi göstermeye başladı filmlerde. Tabii bu sadece Amerikan toplumu üzerinde 1960'lardan sonra ortaya çıkmış basit bir etki olarak görülmemeli. Çünkü eğitimdeki asıl çarpıcı sonuç hala da tartışılan bazı eğitim sistemlerinde aslında yeni kavramların eklenmesi. Örneğin kadın hakları, feminizm ya da her türlü istatistik olarak çoğunluğu temsil etmeyen herhangi bir şeyin varlığının kabulü aslında eğitimdeki en büyük kırılmadır diyebiliriz. Biraz önce Avrupa'daki Naturmensch 1800'lerin sonunda Diefenbach'la beraber başladığını Fernie iddia etmişti demiştim. Haklılık payı çok ama tabii ki Avrupa'daki hippiliğin ayrı bir program olacağını da belirteyim. Çünkü hem Amsterdam hem de geçenlerde gittiğim Kopenhag'da tabii ki Free Town of Christiania'yı da ayrıca anlatmak lazım. Çünkü başkent Kopenhag'ın bir bölgesi ki Free Town olarak geçer kayıtlara, gerçekten de öyledir. Onlardan da bahsedeceğim. Çünkü asıl eğitimdeki kırılmanın Avrupa'da olduğunu belki söylesek daha doğru olur. Dolayısıyla da 60'ların Amerika'da tepe noktasına vardığı hippileri aslında Berlin, Amsterdam, Kopenhag ve Londra'yı dışarıda bırakarak anlatmamıza imkan ihtimal yok sanıyorum. Tekrar edeyim, bunların ayrıntıları yine Florian Kunkel adlı araştırmacının makalesinden de yararlanarak anlatıyorum. Hemencecik de geçmiş süre, haftaya devam ederiz. Şimdi Judy Collins'tan Both Sides Now'u dinleyelim. Ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. Bir Joni Mitchell bestesiydi ve Judy Collins 1967'de yapmış bu kaydı. İlk kaydı Both Sides Now geldi Judy Collins'tan. Programımızı Cat Stevens'in Peace Train'i ile bitirelim. O da 1971 yılı kaydı. Her ikisi de hippilerin yine kült parçalarından. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Good friends too, 'cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you, and it's getting nearer. Soon it will all be true. mind lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a beast train. Oh, beast train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Come on, the peace train. Is peace train a holy roller? Everyone jump on the peace train. Yes, it's the peace train. Cat Stevens'in Peace Train adlı parçasıyla bugünkü ikinci program olan Hippileri tamamlayalım. Önümüzdeki hafta Hippilerin bilimi nasıl etkilediğine, bazı film ve belgesellerine de değineceğiz. Üçüncü ve son Hippiler haftası programı olacak. Bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntıları için de Muzaffer Çorlu Twitter hesabına bakabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.